בעזרת השם מדבר ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הקלטה רביעית של הלכות ברכת ההודעה לחבב, מאות נון זין עד סוף ההלכה. אות נון זין. וזה ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב וכו'. שכשהתחיל לספר גלות מצרים וגאולתם, התחיל משמות בני ישראל שבאים לשם. להורות שכל עיקר קיומם בגלות וגאולתם משם, הכל היה בכוח שמות בני ישראל, שמעובן, שמעון ולוי וכו'. שכל שמותם נקראו על שם שמחת ישראל. שעל ידי זה מבררין מאכלי התמורות עד שמשיגין אור האינסוף. שזה עיקר תכלית הגאולה, לדעת ולהכיר אותו ידבר, כמו שכתוב, וידעתם כי אני השם המוציא אתכם וכו'. כי בשביל זה הקטים השם ידבר, שירדו יעקב ובניו הצדיקים בעצמן מצרימה. כי על ידי קדושתם העצומה, שהימיתה שלמה שהם גילו אלוקותו בעולם, שזהו עיקר השמחה והחיות כנ"ל, על ידי זה היה להם כוח לסבול מרירות הגלות ולבלי להשתקע שם. כי עיקר מרירות הגלות הוא העצבות כנ"ל, וכל מה שמכבידין הגלות מתגבר העצבות יותר. וכן כל מה שמתגבר העצבות שהוא גלות השכינה מתגבר גלות והעבדות הגשמי יותר. ואם כן, מאין יבוא עזרנו? אך כל הקיום בגלות והתקווה לצאת משם הוא על ידי הצדיקים, יעקב ובניו שירדו מצרימה שהם שמות בני ישראל הנ"ל. שבכוחם הגדול יכולים להמשיך אלוקותו ידבח ולהחיות ולשמח נפשות כל ישראל בכוחם ועצותם העמוקות, שעל ידי זה מעלין המלכות בכל פעם עד שזוכין לכל הנ"ל, שזהו עיקר בחינת הגאולה, בחינת כי בשמחת תצאו וכולי כנ"ל. וזהו, ויוסף היה במצרים, כי עיקר הקיום והתקווה הוא על ידי בחינת יוסף הצדיק, שהוא בחינת איש אשר רוח בו. שהוא יודע בכל פעם לנשב על לב בני ישראל ולנפח האפוריות שהוא בחינת עצבות מליבם ולהלהיב ליבם להשם מטבח בהדרגה ובמידה וכו'. כי הוא יודע להפוך כל היגון והנחה לססון ושמחה כנ"ל. וזה ויהי כל יוצאי ערך יעקב 70 נפש, בחינת 70 פנים לתורה שהם 70 אנפי נאורין. שזה בחינת שמחה, בחינת מבקשי פניך יעקב וכו'. וזה ויוסף היה במצרים, כי העיקר על ידי ויוסף היה במצרים, שהקדים השם מטבח רפואה למכה לשלוח מקודם את יוסף למצרים, ונמכה לעבד שהוא בחינת מרירת העצבות, שהוא בחינת עבדות, ועמד בניסיון והתחזק גם שם בשמחה, כמו שכתוב, והיה יוסף איש מצליח, כמו שמבואר במדרש הנ"ל שהיה מפזז ומרקד. כי במרירת הגלות כשמתגבר העצבות ביותר זו עיקר העצה לעשות מלדשטותה כדי לשמח את נפשו במרירות כזה. וכמו שכתוב בדוד שהיה משנה את טעמו לפני אבי מלך שהיה שם בסכנה גדולה בגלות גדול. ועל כן עשה שם מעשה שטות. ויתב על דלתות השער ויורד רירו על זקנו וכו'. ועל כן עיקר קיומם ביציאתם ממצרים, משם הייתה על ידי ויוסף היה במצרים, שהקדים לשלוח את יוסף הצדיק לשם וכנ"ל. וזהו, וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים וכו'. כי עיקר מרירת הגלות הוא בחינת עבדות שנמשך מזוהמת הנחש מבחינת ביצבון תוכלנה, בחינת התגברות העצבות כנ"ל, שהוא בחינת תיתא יבן. שעזה צעק דוד, טבעתי בבן מצולע ואין מעמד וכו', הצילני מיתית ועל את בא וכו'. וזה שכתוב בזוהר הקדוש בעבודה קשה בקושיה, בחומר בחומרה דשמטתה, ובלבנים בליבון אילחתה. כי זה עיקר מהירת הגלות שמבלבל השמחה בו ידבח, שהוא בחינת אמונה הקדושה, אנפי נאורין כנ"ל, על ידי הקושיות והבלבולים וכו'. שזהו בחינת חומרה דשמטתא וליבון דאילחתא. כי עיקר בחינת עסוק השמטא ליבא דאילחתא הוא לברר וללבן עצות אמיתיות לעבודת הבורא ידבח, ולצאת מזוהמה דאי על משפלה ולהתקרב אליו ידבח. כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. ובשביל זה עיקר ההתקרבות לתלמידי חכמים ולצדיקים אמיתיים, כדי שהם יורו לנו את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה בכל עת, באופן שיזכה כל אחד לצאת עם מה שצריך לצאת ולהתקרב ולשוב להשם מטבח. אבל הסתרה אחר בחינת מרירת הגלות שהיא העצבות מתגבר כל כך וממרר את חיי ישראל בקושיות ובלבולי האמונה ובלבולי העצות עד שאינם יודעים ללבן ההלכה והדרך וההילוך לשוב להשם מטבח. וזה ובכל עבודה בשדה שהוא תאוות ממון וטרדת הפרנסה, שמוכרחין לצאת מאוהל תורה, לצאת מבית המדרש של השדה ולעסוק בפרנסה, עד שמטרידו בכל עבודה בשדה ומסיתו ומדיחו מלקבוע עיתים לתורה על כל פנים. וזה את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך, ודרשו רבותינו ז"ל בפה רך, שבתחילה נכנס עם הבעל דבר והסתראך בפה רך ומתלבש במצוות, ואומר לו הלא אי אפשר להישב בבית המדרש כל יום, והכרח לצאת אל השדה לעסוק במלאכה ומסע ומתן. וכי אתה רוצה למות או להיות עני ומקבל וכו'. עד שמשליחו בתוך עומק תיתא יוון, שהוא אן פנחשוכין, מרירת העצבות של הממון בחינת ביצבון תוכלנה. עד שאפילו כשמרוויח ממון אינו מספיק לו כל ימיו כי משתוקק בכל פעם יותר. וכל מה שמרבה נכסים הרבה דאגה, כי מסיתו לבנות פתאום ורעמסס שהם בניינים גדולים וגבוהים שבונים לעצמם, כמו שכתוב, הבונים חורבות למו, וכתיב קרבם בתמו לעולם וכו'. נ"ח. וזה הבחינת מה שגזר פרעו כל הבן הילוד וכו'. אם בנו והמיתנו טוב, אם באתי וחיה. כי בן סיטרה דדחורה, בחינת שמחה, בחינת בן חכם ישמח אב. ובת סיטרה דנוקווה, ששם עיקר אחיזת העצבות, בחינת רגליה יורדות מוות וכו'. כי רצה להגביר סיטרה דנוקווה, בחינת עצבות, שזה עיקר תוקף הגלות כנ"ל. וזה, ותראינה מילדות את האלוקים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן פרעה מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. המילדות הן בחינת צדיקי הדור שהן מילדות, שהם מולידים תלמידים הגונים בישראל שנחשבו כאילו ילדם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שהם עשו בהפך מדעת הסתרא אחרא שהיא בחינת פרעה ומצרים, שכל הסכם להגביר העצבות בכמה נחלים וערמומיות, העיקר על ידי טרדת הממון והפרנסה, ולפעמים על ידי סברות ההפוכות שלהם שנמשכים מהיכלי התמורות, שמשליחים את האדם על ידי התוכחה שאין הכראוי שלהם וכו'. אבל המילדות הנה על בחינת צדיקי אמת הם עושים בהפך, שלא די שאין המשליחים את האדם בדבריהם כרצון הסתראך החס ושלום, אף גם ותחיינה את הילדים, שהם מחיין את הילדים שהם תלמידיהם הנלווים עליהם, שמחיין אותם בדבריהם האמיתיים, ומשיבים את נפשם בשבעה משיבי טעם, ומסמכים אותם בכוחם ובדרכי עצותיהם העמוקות וכו' וכנ"ל. ועל כן יקראו המילדות שפרה ופועה. שפרה על שם שמשפרת את הוולד, ופועה על שם שפועל הוולד וכו'. כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי כן נוהגים הצדיקים אמיתיים עם נפשות ישראל הנלווים אליהם, שמשפרים אותם ומייפים אותם בכל מיני עצות לאחיותם ולחזקם בכל נקודה ונקודה טובה שמוצאים בהם. וכן פועין עליהם כמו לילד ממש ששורקין ופועים להם לבל יניחו להפיל עצמם בשום אופן. רק יבטחו בחסדי השם כי לא תמנו וכו'. ובגודל כוח הצדיקים כי לא יעזוב אותם לעולם ולא כחטאינו יעשה לנו כי לעולם יש תקווה וכו'. נ"ט. וזה בחינת מראה הסנה ומה שמען משה כל כך בשליחותו לגואלם. שהעיקר היה מחמת שראה ברוח קודשו עריכת מרירת הגלות של עכשיו, שאי אפשר לעמוד על קיצו כי הוא קץ הפלאות. על כן לא רצה להתחיל ללך בשליחותו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ומובא בפירוש רש"י על פסוק שלח נא ביד תשלח, כי יודע אני שאיני מכניסם לארץ ישראל ואיני גואלם לעתיד וכו'. וכל זה מחמת ריבוי המחלוקת שבין ישראל עד שאין יודעין איכן הם הצדיקי אמת, שזה עיקר עריכת הגלות כידוע. וזה, וירא והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו הוא קל. והתפלא מאוד מדוע לא יבער הסנה. כי הסנה מרמז על הגלות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שראה התגלות אלוקות ולבת אש מתוך הסנה, שהוא ההתלהבות שהיה של לב האיש הישראלי שבוער להשם מטבח על ידי כוח הצדיקי אמת, בחינת איש אשר רוח בו הנעל שבוער להשם מטבח מתוך הסנה, מתוך מרירת הגלות. ואף על פי כן, והסנה איננו הוא קל, שאף על פי כן מתגבר הגלות שהוא מרירת העצבות, שזה בחינת והסנה איננו הוא קל, שהסנה, שהם החוכים והקוצים הסובבים את השושנה, שעיקרם הוא העצבות שהיא גלות השכינה, איננו הוא קל, כי מתגבר בכל פעם. והתפלא משה על זה מאוד, ואמר, אסור אנא ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? כי רצה להגיע עד סוף הקץ האחרון, איך עזקו ישראל לגאולה שלמה שאין אחרי הגלות, לבאר ולחלות הסנה שהם החוכים והקוצים לגמרי. ואז, וירא השם כיסר לראות, ויקרא אליו וכו', אל תקרא ולום וכו'. זה בחינת כוח המסדר והמיישב הנעל, שהוא בחינת המעכבת רדיפת המוכין, שלא ירדוף מוכו להרוס לעלות אל השם כנעל. היינו, כי משה שהוא הגואל צדק הראשון ראה שיגאל את ישראל, כי יוכל לשמח את ישראל מתוך מרירת הגלות להעיר בהם התנוצצות אלוקותו ידבח, שזה עיקר השמחה. שזה בחינת לבת אש, בחינת רשפי הרשפי אש של עבד כה, שנתגלה מתוך הסנה, מתוך מרירת הגלות, כי יכול להפוך יגון והנחה לשמחה כנל. אבל אף על פי כן, והסנה איננו הוא קל, שאף על פי כן אינו נכלה הסנה שהוא הקוץ המכאיב, כי אף על פי כן הם מתגברים בכל פעם בכמה נחלים והרמומיות בלי שיעור, עד שיחתיאם חטאה גדולה תכף אחר מתן תורה, וכן כל העשרה ניסיונות וכו'. שעל ידי זה נגזרו כל הגלויות עד הגלות הארוך המר הזה, כמו שכתוב, וביום פוקדי וכו'. ורצה משה לעמוד על הדבר שזהו בחינת השגת קץ הפלאות. ואז אמר לו השם מטבח, אל תקרא ולום, זה בחינת המעכב שהוא המסדר והמיישב הנעל. כי משה זכה זה בחינת השגת התשעה החלין הנעל שזוכין על ידי שמחת המצווה, שהיא בחינת התנוצצות קבלת התורה שהתחיל אז, עד שהשיג וראה מה שהשיג וכו'. אבל אף על פי כן ראה שעדיין הסנה איננו הוא קל, ואמר אסור אנא ואראה את המראה הגדול הזה, איך משיגין התגלות אלוקות בשמחה כזאת עד שיוכל לחלות הסנה לגמרי. כי כבר מבואר קצת לאל שהיה באטליה, כל מה שמתגברין לעשות מצווה בשמחה, זוכין לאיזו בחינת צמיחת קרן ישועה, להוציא השכינה מהגלות, ולעלות בכל העליות הנעל עד התשעה החלין הנעל, ששם מקור השמחה בחינת ושמחת עולם על ראשם כנעל. ואז ממשיכים שמחה יתרה ממקור השמחה, ואז יכולים לברר ביותר מחלי התמורות כנעל. ואז עולין יותר ויותר בעליות הנעל, עד שמשיגין מה שמשיגין מבחינת תשעה החלין הנעל בהשגה יתרה. ואז מתגדל השמחה יותר, ואז יכולים לברר מחלי התמורות יותר ויותר וכן להלן. ואם היה הולך כל זה כסדר, בוודאי כבר היה קץ הגאולה שהוא על ידי השמחה כנל. אבל עוונותינו היתו אלה, שבכל פעם מתגבר הבעל דבר ומחתי את ישראל ומגביר העצבות בחינת יעציבו בי שמעון, בחינת בלבולי האמונה. שהוא בחינת עבודה זרה וכפירות שנקראים עצבים על שם העצבות, כמו שכתוב, עצביהם, כסף וזהב וכו'. ועל ידי זה עריכת הגלות, כי לא גלו ישראל אלא על שפסקו מהם אנשי אמונה וכו'. שזהו בעצמו בחינת עצבות כנל. אבל גדולי הצדיקים שבכל דור מתייגעים בגודל כוחם, בכל דור לעסוק בתיקון זה לשמח את ישראל על ידי הערת האמונה הקדושה בליבם בכל פעם. אבל עיקר עריכת הגלות הוא על ידי המחלוקת שחותרים להרחיק לב בני ישראל מצדיקי אמת, ועל ידי זה אי אפשר לעמוד על קץ האחרון. עד שאפילו משה רבנו לא יכול לעמוד על הדבר, כי אמר לו השם מטבח, אל תקרא ולום, היינו, שעדיין לא נתבררו החלי התמורות כל כך בשלמות עד שתוכל לעלות להשיג יותר. כי כל השגת תורה אין סוף, וכפי הבירור מחלי התמורות בבחינת מי ימר הנעל. וזה של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. היינו, שלכאן נמשך קדושת המקום העליון הנעל, שהוא בחינת כוח המעכב הנעל, שהוא בחינת ברוך כבוד השם מקומו כנל. וצריכים לזה המקום חליצת המנעלים, בחינת של נעליך, שהוא להפשיט עצמו לגמרי מהגוף של העולם הזה, כמו שהיית בסוהר הקדוש. אבל אלך עוד יותר להשיג יותר, איך לחלות ולבאר הסנה לגמרי, זה אי אפשר אתה. כי זהו גם כן בחינת המתן הנל, שצריך להמתין הרבה עד שנזכה לבירור מחלת תמורות כזה, עד שזכו הצדיקים להשיג איך לחלות הסנה לגמרי וכו'. ועל כן באמת מעין משה בשליחותו שבעה ימים, ואמר שלחנה ביד תשלח וכו' וכנל. סמך. עד שבסוף, ואי חרף השם במשה ויאמר לו, הלא אהרון אחיך לוי וכו', הנה הוא יוצא לקראתך ורחב ושמח בליבו וכו'. ורחב ושמח בליבו דייקה, שעל ידי זה עיקר תיקון הגאולה, על ידי גודל השלום, שיהיה לו עמך ולא יתקנה בך כלל. אדרבה ושמח בליבו. כי עיקר התיקון על ידי השמחה, שעל ידי זה מעלין המלכות מחלי התמורות וכו'. עד שזוכין לברכות הנעל, שזהו בחינת קדושת הכהונה. בחינת וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, כמו שמבואר שם. ועל כן באמת זכה אהרון על ידי ושמח בליבו לקדושת הכהונה, כמו שמוע בותינו זל. היינו כנל. ועל ידי זה הייתה גאולת מצרים, כי עיקר הגאולה על ידי השמחה כנל. ועיקר שלמות השמחה הוא על ידי השלום, בחינת כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון וכנל. היינו, שגילה לו השם ידבח כי ההכרח שילך בשליחותו לגאול את ישראל וליתן לנו את התורה. כי אם הוא לא ילך בשליחותו עתה, לא יגאלו ישראל לעולם, כמו שמבואר במדרש, אם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם. היינו, שגילה לו שאדרבה, מחמת עריכת הגלות של עכשיו, מוכרח אתה לילך בשליחותך כדי ליתן את התורה על ידי זה. כי אם לא היינו מקבלים את התורה על ידי משה רבנו, לא היה אפשר אתה להתקיים בגלות המער הארוך הזה כלל. וכמו שהיית בזוהר הקדוש, עיקר התקווה אתה הוא על ידי שכבר הקדים לנו השם ידבח רפואה על המכה, שכבר קיבלנו את התורה והמצוות על ידי משה רבנו. שעל ידי זה אנו יכולים לשמח את עצמנו בכל פעם על ידי ריבוי המצוות שאנו זוכים לעשות בכל יום, אפילו הקל שבקלים. והעיקר על ידי גדולי הצדיקים שבכל דור שמכניסים בנו לשמח נפשנו בנקודת המצוות וכולי כנל, שעל ידי זה מעלין השכינה בכל פעם עד שזוכים לכל הנעל עד שנזכה לגאולה שלמה. אבל אם לא היה משה מקבל את התורה, לא היה אפשר לשמח נפשנו עתה ולא היה אפשר לצאת מהגלות כלל. כי במצרים, שלא התגבר עדיין גלות אדום כל כך, היה מספיק קדושת הצדיקים מעקב ובניו, ובפרט קדושת יוסף הצדיק כנל, שיהיה להם כוח להחיות נפשם לסבול הגלות. אבל עתה בדוח כד הגלות הבטרה לא היה אפשר להחיות נפשנו ולצאת מהגלות, לולא שיקדים לנו התורה והמצוות אשר הם חיינו ושמחתנו. כמו שאומרים, ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו וכו'. וכמו שכתוב, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. אבל כל כוח הגאולה ממצרים אז היה על ידי וירחה ושמח בליבו של אהרון, שזכה לקדושת הכהונה על ידי זה כנל, שהוא בחינת ברכת הידיים וכו'. שעל ידי זה זוכין להשגת עתי תחלין, שמשם כל ידיעת והשגת אלוקותו. שזה עיקר תכלית הגאולה כנל. כי עיקר עיכוב הגאולה הזה היה על ידי דתן ואבירם, שהם ראשי החולקים והכרוכים אחריהם, שמהם באו כל הקלקולים והניסיונות, שעל ידי זה נתגלגלו כל החורבנות, חורבן בית ראשון ובית שני וכל הצרות רחמנה ליצלן עד הגלות האחרון הזה, שעיקר עריכת הגלות על ידי המחלוקת כנל. כי בכל המחלוקת יש ניצוצי דתן ואבירם, כמו שאמרו אבותינו זל. אבל אף על פי כן אתה מרום לעולם השם, כי אז נמצא אהרון הכהן שלא התקנה בגדולת משה אחיו הקטן ממנו בשנים. אדרבה, יצא לקראתו בשמחה שעל ידי זה הייתה הגאולה הראשונה, ואז נמשכה קדושת הכהונה. ובכוח זה, בכוח משה ואהרון הכהן, נמצאים עתה גם כן בכל דור ודור, צדיקים מוכשרים אמיתיים שהם נלווים אל גדולי הצדיקים המובחרים, ושמחים לקראתם ושומעים לעצתם ומסמכים נפשם בעשיית כל מצווה ומצווה, שעל ידי זה תבוא הגאולה השלמה בבחינת כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון וכולי כנל. סמך א', וזה בחינת ברכת שהחיינו, שכשהוא רואה את חברו שחביב עליו ושמח בראייתו, מברך שהחיינו וכולי. כי זה עיקר החיות והקיום, כששמחים בראיית חברו איש הישראלי, שעיקר השמחה מה שזכו שני ישראלים אוהבים זה את זה, להתוועד יחד בשלום, שעל ידי זה עיקר הגדלת שמחת ישראל. כי בכל אחד מישראל יש חלק אלוק ממעל שהוא מקור השמחה, בחינת ישמח ישראל בעושיו. אך הקליפה קודמת לפרי, שהוא בחינת עצבות חופה עליו, וצריך התגברות גדול להגביר השמחה על העצבות, והיא מלחמה גדולה. ועל כן צריכים לזה שיתחברו והתקבצו כמה נפשות ישראל. כי כל מה שמתקבצים ומתחברים באהבה הנפשות החברים ביותר, מתגדל השמחה ביותר. כי מתקבצים ומתחברים חלקי השמחה יחד ומאירים באור גדול ביותר, שזה בחינת אור צדיקים מסמך המובל לאל, בחינת ברבות צדיקים מסמך העם וכנל. ועל כן מברכין על ראיית ישראל חברו החביב עליו שהחיינו וקיימנו וכו'. כי זהו עיקר החיות והקיום שהוא על ידי השמחה והשלום וכנל. וזה בחינת ורעך ושמח בליבו הנל, שעל ידי זה הייתה עיקר גאולת מצרים, על ידי שאהרון לא יתקנה בגדולת משה אחיו הקטן ממנו. היינו כנל, כי עיקר הגאולה על ידי שמחה כנל, שעיקרה על ידי אהבת חברים העוסקים להתקרב אל השם באמת לאמיתו, שזה בחינת ורעך ושמח בליבו כנל. סמך ב' וזה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שמברכין על כל דבר שמחה הבא מזמן לזמן. ועיקר ברכת שהחיינו בימים טובים. כי עיקר התאבות הזמן נמשך בשורשו מבחינת המתן עד שאתיישב הנעל. כי באמת אין שום זמן כלל, כמו שמבואר על פסוק אני היום מליטיך וליקוט את עניין הסימן סמך א'. רק כל הזמן הוא בשביל הבחירה, שהאדם צריך לעבור בזה העולם מספר ימי חייו כדי שיקשר הזמן למעלה מהזמן. כי זה העולם במקום ובזמן, וצריך האדם לעבור בו כדי שיקשר בחינת הזמן והמקום לבחינת למעלה מהזמן. ועיין מזה בדברנו במקום אחר, בהלכות מילה הלכה דלת, על פי התורה אני היום ילידתיך הנ"ל. ועיקר הזמן נמשך מבחינת המתן הנ"ל, שהוא בחינת כוח המסדר והמיישב את המוחין, שהוא המעכב הנ"ל. שעיקר התיקון על ידי שמחת המצווה וכו', על ידי בחינת מי ימר הנ"ל. היינו, שאדם בא רק בשביל זה לעולם כדי שיכיר את השם יתברך על ידי בחינת השגת התשעה החלין הנ"ל. שעל ידם משיגים אור האינסוף בחינת מטה ולם מטה. שאי אפשר להשיג כל זה כי אם על ידי כוח המסדר והמיישב שהוא בחינת אמתן עד שיתיישב וכו'. כי כל ימי חיי האדם הם רק בחינת אמתנה כדי שיתיישב היטב בבחינת יישוב הדעת אמיתי. שעל ידי זה דייקה ישיג מה שישיג כפי עבודתו באמת מה שאין המלאכים זוכים להשיג. כי המלאכים אינם יכולים להשיג אורו האינסוף בבחינה הנעל כמו האדם. מחמת שלא תקנו כראוי כוח המסדר והמיישב. שאינו ניתקן כי אם על ידי כוח הבחירה שיש לאדם. ועל כן הם בוערים ורועשים להשיגו, ואף על פי שגם השגתם גבוהה מאוד, אבל אין ערך להשגתם נגד השגת האדם הצדיק שהיה בזה העולם ולהתנסה במה שהתנסה, על ידי כוח הבחירה, שעל ידי זה זכה לתקן נמוכין. בעיקר התיקון שזכה לתקן כוח המסדר והמיישב כנל, שהוא בחינת אמתן וכו'. שמשם כל הזמן כנל. כי כל הזמן של האדם שהם כל ימי חייו הם בחינת המתן, שאומרים לו שימתין הזמן של ימי חייו שיתיישב בו בכל יום ובכל עת, שעל ידי זה יזכה להשיג בכל עת מה שישיג עד שיזכה ביום קיצו וסופו לעלות עם כל הימים והזמן של ימי חייו ששעה בזה העולם, לעלות למקום שיעלה, להשיג מה שישיג, שהם בחינת אורות הצחצחות שזוכים הצדיקים. בחינת והסביע בצחצחות נפשך אשרי להם. ועיקר כל זה זוכין על ידי עשיית המצווה בשמחה כנל. כי שמחה היא החיות והקיום של כל ימי האדם. כי באמת אין שום זמן כלל כנל. וכמו שרואים גם בגשמיות שאינן כלום. כי הזמן פורח מאוד מאוד כצל עובר, וכאבק פורח, וכענן קלה וכו'. כי העבר עין, והעתיד עדיין, וההווה כערף עין. וכמובן בספרים הרבה מזה. וימי חיינו הבל, הבל הבלים, הבל הבלים. כהבל של הכלי השביעית וכו' שאין בו שום ממשות. ואין נשאר מכל הזמן העבר וההווה והעתיד, כי אמא שחוטפין ממנו איזה טוב, תורה ותפילה וצדקה ומעשים טובים, ורצון והשתוקקות נמרץ להשם מטבח, והתקרבות לצדיקים וחברים אמיתיים וכו'. והעיקר הוא השמחה שהיא נקודת כל המצוות, שהיא עיקר החיות והקיום וכנל. ועל כן עיקר החיות שהוא בזמן ובמקום, הוא על ידי זה היום והזמן שזוכין בו לשמחה של מצווה לשמוח בו יתבח. בבחינת זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. שרק זה היום עשה השם כשזוכין להגיל ולשמוח בו. כי משם כל החיות וקיום הימים והזמנים שהם ימי חיי האדם. כי הרשעים שאינם זוכים לשמחת המצווה, באמת אין להם שום חיות. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, רשעים בחייהם קרויים מתים. כי מאחר שאינם זוכים לקשר הזמן למעלה מהזמן, לקבל חיות ממקור החיים על ידי שמחת המצווה כנ"ל, וכן להפך, אפילו הצדיקים הגדולים כשאינם נזהרים להמתין עד שיתיישבו כראוי, ומוחם רודפם ביותר מדי להשיג, אינם יכולים לחיות בזה העולם כלל. כי זה בחינת בקרובתם לפני השם וימותו, בחינת הציץ ומת. ועל כן, עיקר החיות של הימים והזמנים שחי האדם בזה העולם הוא על ידי בחינה הנ"ל, על ידי שזוכה לתקן המיישב והמסדר כראוי, על ידי עשיית המצווה בשמחה כנ"ל. ואז זוכה לבוא ולעלות עם כל ימיו ועיתותיו למקום שיעלה. בבחינת ואברהם זקן בא בימים דסיב ועל ביומין, כמו שהיית בזוהר הקדוש. ועל כן בכל עת שמחה מברכין שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כי עיקר החיות והקיום של כל ימינו הוא על ידי שהגיע לזמן הזה של שמחה, שהוא בחינת זה היום עשה השם וכולי כנ"ל, שהוא זמנים המקודשים של הימים טובים שבהם נתגלה אלוקותו יתברך, על ידי גודל הניסים והנפלאות שעשה בהם, שזה עיקר השמחה, או כשרואה את חברו ששמח בו שהוא בחינת שמחה של מצווה הכנ"ל. סמך ג' וכן, אפילו על פרי חדש מברכין שהחיינו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אנא אקרא חדה נמי אמן הזמן. כי כל גידול וצמיחת הפירות הם על ידי שמחת המצוות שמקיים כל העולם שנברא בשביל התורה. וכמו שמבואר בתורה עריכת אפיים בסימן קנ"ה, שכל כוח הגודל והצומח הוא על ידי אמונה, שהוא בחינת שמחה כנ"ל. וכמו שכתוב, לבשו חרים הצון ועמקים יעטפו בר, יתרועעו אף ישירו. וכן בפסוקים הרבה מבואר גודל השמחה על ידי שצומחים הפירות. כמו שכתוב, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וכו'. כי כל גידול וצמיחת הפירות בכל שנה הוא על ידי נקודת המצוות שהיא השמחה בו ידבח. כי הפירות והתבואה הם להחיות בהם נפש כל חי, שעיקר הוא האדם. ועיקר החיות הוא הדעת הקדוש להכיר אותו ידבח, שהוא על ידי עשיית המצוות בשמחה כנ"ל. ועל כן מברכין עליהם שחיינו וכו' כנ"ל. סמכדלת. ועל כן עיקר ברכת הזמן הוא כשרואין הדבר אחר 30 יום לפחות. כי תענוג תמידי אינו תענוג, כמובן. כי עיקר החיות על ידי בחינת המתן הנ"ל, שהוא שורש השמחה כנ"ל. ועל כן השיעור הוא 30 יום, שהוא חודש, שהוא בחינת מילוי פגימת הלבנה. שאז עיקר תיקון השמחה על ידי שמתקנין בחינת מאורות חסר שמשם כל העצבות כנ"ל שמהפכין אותו לשמחה כנ"ל. סמכה. כי צריכין להחיות ולשמח את נפשו בחסדי השם וטובו שעשה עמנו בעבר והווה ושיעשה עמנו לאבא. בבחינת הוא יטיב, הוא מטיב, הוא יטיב לנו. וזה כל החיות והקיום של הזמן שהם ימי חיי האדם, שהעיקר לקשרם לבחינת למעלה מהזמן כנל. היינו, שכל אחד צריך לחפש ולבקש למצוא בעצמו נקודות טובות מהמצוות שזכה לעשות בכל יום מעודו. כי כבר זכינו לקבל את התורה והמצוות על ידי משה רבנו, אשר הם חיינו באורך ימינו וכו'. וכמבואר הרבה מזה בדברנו, בפרט על פסוק הזמרה לאלוקי בעודי וכו'. וכן גם אתה איכשהו על כל פנים הוא חוטף איזה מצוות בכל יום ביום. כי אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. והעיקר הוא לשמוח בזה ולידע ולהשכיל ולהבין האמת שאין שום חיות בעולם חוץ מזה וכנל. והעיקר מה שאנו מצפים לישועה ומקווים לאחרית טוב בכוח הצדיקי אמת, כאשר חזקונו כל הנביאים והצדיקים אמיתיים ראשונים ואחרונים. כי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואפילו אם הוא כמו שהוא, כל זמן שמאמין שאין שום חיות בעולם כי אם תורה ומצוות. וחותר ומשתוקק לתכלית הנצחי ומקרב עצמו לצדיקים וחברים אמיתיים. הוא מתחזק לשמח נפשו בכל עת בנקודת המצוות, בוודאי יזכה לאחרית טוב. ועל כן הקדושה משולשת בכל הבחינות, בחינת קדושה משולשת, קדוש, קדוש, קדוש וכו'. בחינת אוריין תליטה, בזמן תליטה וכו'. כי עיקר הקדושה היא שמחה שהיא על ידי שלוש בחינות הנ"ל, שהם כלל הזמן, שהם עבר והווה ועתיד. שכל חיותם וקדושתם היא שמחת המצווה. שעל ידי זה מקשרין הזמן למעלה מהזמן, שבשביל זה בא האדם לעולם וכו' כנ"ל. סמך וב. וזה שהזהיר שלמה המלך עליו השלום, בספרו קהלת מאוד על השמחה של מצווה. כמו שכתוב, אין טוב לאדם כי אם לאכול ולשתות ולשמוח. שפרשו רבותינו ז"ל על אכילה ושתייה של תורה ומצוות ולשמוח בשבתות וימים טובים וכו'. כי זה העיקר כנ"ל. כי שלמה מרבה מאוד מאוד לדבר בספר קהלת מהבל העולם. וחוזר כמה וכמה פעמים גודל הבל העולם שלא יתעד האדם את עצמו. על כן אמר שעיקר התיקון שמחה של מצווה בחינת אין טוב באדם וכו' כנ"ל. וכן אמר גם כל האדם אשר ייתן לו אלוקים וכו' ולשמוח בעמלו וכו'. וזה כי לא הרבה יזכור את ימי חייו כי האלוקים מענה בשמחת ליבו. ופרש רשי שהשם יתברך מעיד על שמחת ליבו ששמח לעשות טוב עיין שם. ונשמח זה להתחלת הפסוק כי לא הרבה יזכור את ימי חייו. נמצא שהפסוק מחזק ומזהיר את האדם מאוד שיזהר מאוד להתחזק בשמחה כל ימי חייו. כי מאחר שימי חייו מועטים ופורחים מאוד מאוד כמו שכתוב כי לא הרבה. וכן מקודם ואחר כך מדבר קהלת לדבר מהבל העולם. על כן אמר כי לא הרבה שימיו מועטים מאוד. על כן יזכור את ימי חייו. היינו, שיזכור לאחיותם שיהיה להם חיות אמיתי וקיום שיהיו ראויים לקרותם בשם ימי חייו. וזה על ידי שמחת דקדושה שהיא כל החיות כנ"ל. וזהו כי האלוקים מענה בשמחת ליבו. שהשם יתברך מעיד על שמחת ליבו ששמח בליבו לעשות הטוב. דהיינו שמיישב דעתו בזה העולם וידע האמת שאין שום חיות אמיתי כי אם תורה ומצוות, כי הם חיינו וכו'. ועל כן היה ליבו שמח לעשות טוב. וזה כל תכלית וקיום אמיתי של כל ימי חייו וכנ"ל. סמך זין. הכלל. שהאדם צריך ליישב דעתו היטב היטב בכל עת מה הוא עושה בזה העולם העובר. ומה יהיה סופו ומה התכלית מכל עסקי העולם הזה ומכל תאוותיו. ועיקר המניעה מזה היא העצבות, שמחמת שכל אדם מלא עצבות ודאגות ויגון והנחה, הן מהפרנסה ומצער גידול בנים וכו', ובפרט מריבוי עוונותיו, כי אוי לי מייצרי, אוי לי מיוצרי. ואף על פי שכתוב בספרי מוסר שהעצבות על ההבנות הוא טוב, אבל הבעל דבר והיכלי התמורות מתגברים בעצבות כזה עד שמרחיקו על ידי זה מהשם יתברך ביותר. כי הדאגה על ההבנות היה טוב אם היה חוזר בתשובה על ידי זה, שמריבוי הפחד מההבנות ישליך כל עסקי עולם הזה לגמרי וישוב בתשובה שלמה על השם יתברך. כאשר כבר נמצאו כמה בעלי תשובה, על ידי ששמו אל ליבם מרירת פחד עונשי העבירות ושבו בתשובה. אבל רוב העולם בפרט בדורות אלו מתרחקים ביותר על ידי ריבוי העצבות אפילו של הבנות. כי בחינת החלי התמורות מחליפין האמת ומערבבין דעתו מאוד, שמכניס חס ושלום בחינת ייאוש בליבו כאילו אין לו עוד תקווה להתחדש כנשר ימיו. הוא מגביר עליו עצבות הפרנסה בחינת ביצבון תוכלנה, וריבוי תאוות ממון להנהיג ביתו בגדולות, בדירות נאות ובכלי בית, ובכלי כסף וזהב ותכשיטין, הכל יותר מכוחו הרבה. עד שכל מה שהשם יתברך משפיע לו, אין לו מספיק לו, כמו שכתוב מרבה נכסים, הרבה דאגה. ובפרט שהרבה פרנסתם דחוקה, ויש בזה חילוקים רבים בין בני אדם. אבל רובם ככולם מלאים עצבות ודאגות ויגונות בלי שיעור, וזה מזיק ביותר. כי על ידי זה אין יכולים ליישב דעתם מה הם עושים בזה העולם וכנ"ל. ועל כן צריכים להתחזק מאוד מאוד לשמח את נפשו בכל מיני עצות ודרכים שגילה לנו רבנו ז"ל, וכמבואר בספרים הקדושים ובדברנו הרבה מזה. על כן צריכים להזכיר את עצמם בכל עת את כל החסדים והטובות והנפלאות שכבר עשה השם יתברך עמנו בכלל ובפרט, כמו שכתוב ברכי נפשי את השם ואל תשכחי כל גמולה וכו'. וזה בחינת מצוות זכירת יציאת מצרים בכל יום, כמו שכתוב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. וכתיב זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים וכו'. וכן בפסוקים הרבה. ועל זה נקבעו כל המועדים הקדושים לסוס ולשמוח בהם, כמו שכתוב ושמחת בחגיך, שכולם הם זכר ליציאת מצרים, כי צריכים לסום אל ליבו להזכיר עצמו היטב את כל החסדים והנפלאות שעשה עמנו בהוציאנו ממצרים, ונתן לנו את תורתו, שעל ידי זה יש לנו תקווה לנצח כל אחד ואחד. כי בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כי בוודאי לא על חינם גמל עלינו חסד כזה בניסים ונפלאות ונוראות כאלה, שהוציאנו ממצרים ונתן לנו את התורה וקרבנו לצדיקי אמת בכל דור ודור. שזה החסד בוודאי יישאר קיים לנצח, כי דבר אלוקנו יקום לעולם. וגם עתה הוא עושה עמנו ניסים ונפלאות בכל יום ויום, מה שאנו זוכים לחטוף בכל יום כמה מצוות, ציצית ותפילין וקריאת שמע ותפילה ולימוד תורה, ואנו בטוחים ומחכים ומצפים לישועה בכל עת שסוף כל סוף בו יבוא לא יאחר ויש תקווה לאחריתנו וכו'. סמכת. וזה למה תרצדון הרים גבנונים ההר חמד אלוקים לשבטו אף השם ישכון לנצח. כי הסתראך השם האקום והרשעים המתנגדים אל הקדושה מתעוררים בכל פעם לעקור חס ושלום את הכל, שרוצים להרוס עד היסוד חס ושלום, כמו שכתוב זכור השם לבני אדום את יום ירושלים, אומרים ארו ארו עד היסוד בה. וכמו שכתוב על עמך יערימו סוד והתייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונכחידה מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. וכן הוא בכל אדם ובכל זמן, כמו שכתוב צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בכל יום מצרו של אדם מתחדש עליו ורוצה להמיתו לגמרי וכו'. אך השם לא יעזבנו בידו, כי כבר יש לנו יסוד חזק שאנו בני אברהם, יצחק ויעקב, וכבר קיבלנו את התורה הקדושה, ואנו חזקים באמונתנו הקדושה ומתפארים בזה ואומרים אשרינו מה טוב חלקנו וכו'. שאנו משכימים ומעריבים ומייחדים שמו יתברך פעמיים בכל יום. על כן כל אחד מישראל צריך להחיות את עצמו על ידי יסוד האמונה שיש בו, שזה עיקר היסוד שעל ידי זה עומד הכל. כמו שכתוב, בך וקוק והעמידן על אחת, שהיא אמונה הקדושה, בחינת וצדיק באמונתו יחיה כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן צריכים לזכור יציאת מצרים בכל יום, שאז ראינו התגלות אלוקותו יתברך עין בעין על ידי כל האותות והמופתים הנוראים שעשה עמנו, כמו שכתוב, זכרו נפלאותיו אשר עשה. וכן בכל דור ודור באים צדיקים גדולים ומייסדים יסודות חזקים שאי אפשר להרסם בשום אופן. כי צדיק יסוד עולם, שזו בחינת היסוד של בית המקדש, שהתייגע דוד עליו מאוד כל ימיו עד שמצא המקום והיסוד של בית המקדש, כמו שכתוב, זכור השם לדוד את כל עונותו, אשר נשבע לה השם נדר לאביר יעקב, אם אתן שנת לעיניי וכו', עד אמצא מקום להשם וכו'. כי העיקר הוא היסוד של הקדושה, שהוא בחינת המקום והיסוד של בית המקדש, שמצא דוד שהוא בחינת משיח. שעל היסוד הזה נבנה בית המקדש פעמיים. ואף על פי שבעוונותינו הרבים, התגברה הסתרא אחרא והיכלי התמורות שהחריבו את בית המדרש, את בית המקדש שתי פעמים, אף על פי כן לשב עמלם, כי היסוד לא יהרסו בשום אופן בעולם. כמו שכתוב, זאת מנוחתי עדי עד, פה ישב כי הביטיה. ואף על פי שבוודאי צרה גדולה ומרה, מה שהחריבו את בית המקדש, וצריכים להתאבל ולקונן על זה בכל לילה בחצות, אבל אף על פי כן אי אפשר לקונן כל היום, רק צריכים לנחם עצמנו, כמו שנתקן בתיקון חצות ובכל הקינות לסיים בדברי נחמה. כי על ידי עצבות וקינות לבד אי אפשר לחיות, כי עיקר הוא החיות והשמחה כנ"ל. על כן, מי שרוצה להשתדל בתיקון אחריתו, צריך לצעוק בכל יום, בפרט בחצות לילה, על עוונותיו שמעכבים בניין בית המקדש. בעיקר הצעקה והבחייה על עיכוב ומניעת השמחה, כמו שכתוב, שבת משוש ליבנו. וצריכים לצעוק ולהתפלל עד שירחם השם יתברך עלינו וינחמנו מעצבון ליבנו, וישמחנו בישועתו במה שכבר זכינו לקבל התורה ולהתקרב לצדיקי אמת ולשמוח בכל נקודות התורה והמצוות שזכינו כבר בחסדו ונפלאותיו הרבים. והעיקר ביסוד האמונה, שהיא בחינת יסוד בית המקדש שמצא דוד, שהוא בחינת משיח, שזה אי אפשר להרוס לעולם. כי לא החריבו רק הבניין שעל היסוד, שהם בחינת גג. כי כלל הבניין נגד היסוד הוא בחינת גג. וזה בחינת מה לך איפה כי עלית כולך לגגות. שהפסוק אומר מה לך איפה ומה אתה מתפאר כל כך כי עלית כולך לגגות, שכל החורבן הוא רק שעלית כולך לגגות להחריב הבניין של היסוד שהוא בחינת גג. אבל יסוד הבניין שהוא עיקר הבניין אי אפשר לך להרוס לעולם כנ"ל. וזה למה תרצדון ערים גבנונים, גבנונים דייקה, לשון גב שהוא בחינת גג ועלייה. היינו שדוד אומר למחריבים, למה תרצדון הרים גבנונים? מה אתם מרצדין ומרקדין ולועגים הרים גבנונים? שכל גבורתם היא רק בבחינת גבנונים, שהחרבתם הגב והגג שהוא הבניין של היסוד. אבל היסוד עצמו של הקדושה, שהוא יסוד בית המקדש, אי אפשר לכם להחריבו בשום אופן. כי ההר חמד אלוקים לשבטו, אף השם ישכון לנצח. כי יסוד בית המקדש שמצא דוד משיח, זה יהיה נשאר לעולם, עד שיבנה במהרה בימינו בניין עולם שלא יארס לעולם. וזה בחינת כי תבנה בית חדש, מרמז על בית השלישי, שאז יאיר אור חדש על ציון, כמו שכתוב, הנני עושה חדשה, עתה תצמח. ועל כן הבית השלישי של העתיד נקרא בית חדש. ואז, ועשית מעקה לגגיך, שצריכים להיזהר מעתה כל אחד ואחד לעסוק בבניין הבית חדש של העתיד. והעיקר לעשות מעקה להגג שלא ייפול הנופל ממנו. דהיינו שיהיו נזרים שיהיה הגג, שהוא בחינת כלל הבניין של היסוד כנ"ל, בנוי ומשוכלל היטב היטב שלא יחרב הבניין עוד חס ושלום. שזהו בחינת ולא תשים דמים בביתך, כי ייפול הנופל ממנו. כי כל העבירות הן בחינת דמים, כי כי באים על ידי תגבור את הדמים של השסה גידים, שהם כנגד השסה לא תעשה. שעל ידי זה נפלו הנופלים מחמנה ליצרן, שעל ידי זה נחרב בית המקדש. ועל כן צריכים לתקן הבניין שהוא בחינת ועשית מעקה לגגיך, לבנות הבית חדש בתיקונים כאלה, שלא תשים עוד דמים בביתך, שלא יוסיפו לחתור עוד שלא ייפול הנופל. רק הכל יתחזקו להישאר על עומדם קיימים באמונתם, כדי שיתקיים הבית לנצח. סמכתת. ובשביל זה הוא עריכת הגלות כל כך. מחמת שהשם ידבח מצפה לבנות בניין עולם, ושתהיה גאולה שלמה שאין אחרי הגלות. שזה עיקר על ידי שצדיקי אמת שבכל דור יעשו תיקונים כאלה, שלא יפלו עוד ישראל מקדושתם לעולם ולא ישובו לחיסלה עוד. כמו שכתוב, אסירותי לב האבן מבשרכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו וכו'. על כן אי אפשר לעמוד על קץ הפלאות, כי לבעל בחירה קשה מאוד לעזור. ואף על פי כן עצת השם לעולם תעמוד, והוא בהחמיו מנחם ומשמח אותנו ביסודות הקדושים שכבר זכינו, על ידי שיצאנו ממצרים וקיבלנו את התורה. שעל ידי זה כל אחד מישראל חוטף כמה מצוות בכל יום כנ"ל. וכבר מצא דוד את מקום הבית המקדש, וכבר נבנה פעמיים, והקריבו שם קטורת וקורבנות, ובררו לנו שם כל הלכות התורה בלשכת הגזית. שעל ידי כל זה כבר יסדו לנו הצדיקים יסודות חזקים לעולם ועד. שאפילו בחורבנו אי אפשר להרוס היסודות הקדושים האלו. וכן אחר כך, אחר החורבן, לא עזבנו אלוקנו, ועמדו צדיקים גדולים ונוראים בכל דור, כי אין דור יתום. עד שגם עתה בדורותינו היו צדיקים נוראים שיסתו לנו יסודות חזקים, שאי אפשר להורסם בשום אופן בעולם. שזהו בחינת כפיצותים בגויים וחיזריתים בארצות, והיהי להם למקדש מעט. ודרשו רבותינו זה על אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. ועל ידי זה אנו מצפים ומחכים לבניין הבית חדש שלא יארס בניינו לעולם. על כן, כל אדם צריך לשמח עצמו בכל יום בזה, בהניסים והישועות של עבר והווה ועתיד. שהוא בחינת יסוד הבית המקדש שכבר נתייסד מימי אברהם, יצחק ויעקב שהתפללו שם. כמו שאמרו רבותינו זל, ומשה רבנו הזהיר על זה המקום כמה פעמים. כמו שכתוב, והיה המקום אשר יבחר השם וכו'. ודוד משיח זכה למצוא אותו בהגיעות עצומות. וזה בחינת השמחה של הניסים והישועות שבעבר. וכן הישועות והניסים של ההווה שהם בחינת הבתי כנסיות ובתי מדרשות שעוסקים בהם בתורה ותפילה בכל יום, שהם בחינת מקדש מעט. ועיקר השמחה על ידי התקווה שאנו מקווים על הבניין בית השלישי של העתיד שיתקיים לעולם. שאז תגדל השמחה עד אין קץ, כמו שכתוב, אז ימלא שחוק פינו וכו'. וכן כל אדם צריך לשמח את נפשו בכל הנקודות טובות שכבר זכה מעודו. בפרט מה שלא עשה ניגוי והבדילנו מן הטועים וכו'. ובמה שזוכה עדיין לחטוף בכל יום נקודות טובות. ועל ידי התקווה של העתיד. כי סוף כל סוף בוודאי יתוקן כל אחד מישראל, כי לא ייטוש השם את עמו וכו'. ולא דיבר השם למחות שם ישראל, שנאמר זה הפסוק אפילו על הדורות שעבדו עבודה זרה, כמבואר בספר מלכים ב'. והכל בכוח הצדיקי אמת שאנו חוסים בצילם, שעל ידי זה יתקן הכל, והם כל שמחתנו וחיותנו וקיומנו לנצח. עין. וזה בחינת שלוש פדויות ושלוש הפוכות ושלוש שלומות. כן, בחינת פדיון והמתקת הדינים, לבטל העצבות שהוא תוקפה דדינה, שמשם כל הגלויות בגוף ונפש וכל הצרות תחמנה לצלן. ולהמשיך שמחה ושלום שהוא בחינת גאולה וחירות וביטול כל הצרות. ועל כן אומרים אותם במוצאי שבת, כדי שלא יתגבר העצבות והדינים שמתעוררים בימי החול. שבשביל זה נוהגים לומר פסוקי ויתן לך, שהם פסוקים הרבה של שמחה וברכה ושלום, כדי להמשיך השמחה של שבת לימי החול, לבטל העצבות הרוצה להתאחז בימי החול. ועל כן אומרים שלוש, שלוש הנ"ל, שלוש פדויות וכו'. הכל בשביל ביטול העצבות וכו' וכנ"ל. ועל כן הם שלוש, שלוש כנגד שלוש בחינות הנ"ל שהם עבר והווה ועתיד, שצריכים לשמח עצמו בעבר, דהיינו בהטוב האמיתי שכבר עשה השם ידבח, בהתגלות אלוקותו ידבח, על ידי יציאת מצרים ומתן תורה וכו' כנ"ל, וכן בהווה והעתיד כנ"ל. וכן הוא מרומז בכל הפסוקים האלו שבשלוש שלוש אלו. כי שלוש פדויות מתחילים פדה בשלום נפשי, לשון עבר, שכבר פדה נפשי מבאר שחת, על ידי שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו ובדילנו מן התועים וכו' כנ"ל. ויאמר העם אל שאול, יהונתן ימות אשר עשה הישועה הגדולה הזאת בישראל וכו', ויפדו העם את יהונתן ולא מת. זה מרמז על כל אדם, על כל הסכנות והכיתרוגים מחמנה אצלנו עוברים עליו. והשם ידבר עושה עמו ניסים, ופודהו ומצילהו מהם. כי ברחמיו שולח בלב הצדיקים ללמד עליו זכות, כמו שלימדו אז זכות על יונתן. וזהו בחינת החסדים והטובות שבהווה. מה שהשם ידבר גומל לחייבים טובות בכל עת על ידי גודל כוח הצדיקים שמקיימים העולם ומלמדים זכות על הכל וכו'. ופדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם וכו', זה בחינת עוצם התקווה והשמחה של העתיד, כשנשוב לציון, שאז נזכה לשמחת עולם לנצח. וזהו ססון ושמחה השיגו ונסו יגון והנחה, כי זה העיקר להפוך כל היגון והנחה לשמחה וכו' וכנ"ל. וכן השלוש הפוכות, הפכת מספדי למחולי, פיתחת סקי ותזרני שמחה, הכל לשון עבר, בחינת החסדים והטובות של העבר שכבר עשה עמנו השם ידבח ניסים ונפלאות עד אין מספר, והפך מספדי למחולי, כי הפך מצרה לרווחה פעמים אין מספר. פסוק ב' ולא אהבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם לך את הכללה לברכה. זה בחינת הניסים והישועות והנפלאות הנעשים עם האדם בהווה בכל עת, כשמתעוררים עליו בכל פעם כתרוגים עצומים מחמנה לצלן, על ידי הסיטרא אחרא, שהם מסיטרא דבלעם הרשע, שרוצה לעקור את ישראל חס ושלום, כמובן בספרים ובדברי האדמו"ר ז"ל. והשם ידבח בעוצם רחמיו אינו רוצה לשמוע עליהם, ומהפך הקללה לברכה בגודל כוחו של משה רבנו, שהוא בחינת צדיקי אמת שבכל דור. פסוק ג' אז תשמח בתולה במחול וכו', והפכתי אבלם לססון וכו', זה בחינת השמחה של העתיד. היינו כנ"ל. וכן השלוש שלומות, בורא ניב שפתיים שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ופעתי ולשון עבר. כי כבר הקדים רפואה שהיא בחינת שלום לרחוק ולקרוב, על ידי צדיקי אמת שהכינו לנו כבר סמים של חיים ורפואות קדושות יקרות כאלה בספריהם ודבריהם הקדושים, המשיבים את הנפש בשבעה משיבי טעם, כמובן לכל מי שתואם דבריהם באמת, כמו שכתוב תאמור הוא כי טוב השם וכו'. פסוק ב' ורוח לבשה את עמסי וכו'. לך דוד ועמך בן ישי שלום שלום לך ושלום לעוזריך וכו'. זה מרמז על המלחמה שיש בכל דור ודור על צדיקי אמת, כמפורסם מה שנעשה בזה בדורותינו ובדורות הקודמים. והשם ידבח ברחמיו שולח בכל פעם בלב כמה נפשות מישראל להסתכל על האמת, ובאים אל הצדיקי אמת והנלווים עליהם ומתקרבים עליהם באמת, ואומרים להם שלום לך ושלום לעוזריך וכו'. פסוק ג' ואמרתם כל לחי ואתה שלום וכו', מרמז על חיים נצחיים של העתיד, שאז יהיה השלום המופלא כמובן בפסוקים רבים. וזהו השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. כי עיקר שלמות השמחה והברכה הוא השלום, שהוא כלי מחזיק ברכה. כי על ידי השלום שמתקבצין הרבה נפשות מישראל יחד, על ידי זה מתגדל אור השמחה כנ"ל, ועל ידי זה יכולים לקבל אור התשעה החלין הנ"ל, להשיג אור האינסוף בחינת מטה ולם מטה. כי מריבוי האור הזה אי אפשר לקבלו, כי אם על ידי הרבה כלים של כמה וכמה נפשות ישראל שמתקבצים יחד באהבה ושלום לצדיקי אמת שזוכים לאורות אלו, שהם אורות הצחצחות שהם מרפאים ומסמכים את כל החולים בחולי הנפש, אפילו החולים מאוד מאוד. כי כל מה שהם חולים ביותר צריכים לרפאם על ידי רפואות יקרות יותר, שאין מי שיודע להמשיכן ולרפות בהם כי אם הצדיק הגדול ביותר. והעיקר על ידי השלום וכנל, כמו שכתוב כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון וכו' וכנל. עין א', וזה בחינת השלוש קולות של השופר, שעיקרה מהם תקיעה, תרועה, תקיעה. רק שרבותינו זל נסתפקו בכל התרועה, ועל כן תקנו לתקוע תרועה ושברים, כמבואר בגמרא. כי תקיעה שלפניו זה בחינת קול פשוט, וכן תקיעה שלאחריה הוא קול פשוט. זה בחינת הטוב והחסד שכבר עשה עמנו במתן תורה שניתנה בכל שופר, שהוא בחינת קול פשוט. כי אז נפשט הקמומיות שבלב לגמרי. כי זכו אז לחירות גדול, כמו שאמרו רבותינו זל, חירות מיצר הרע, ממלאך המוות ומשעבוד מלכויות וכו'. וכן לעתיד יקוים והיה ביום הוא יתקע בשופר גדול ובאו עובדים וכו'. שאז יהיה בחינת כל פשוט, כי יקוים, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. והתבטלו לגמרי כל הצרות והעצבות הבאים מהקמומיות שבלב. ובאמצע תוקעים תרועה, שהוא תרועה ושברים שהם גנוחי גנח ויילו ליליל, כמו שאמרו אבותינו זל. זה בחינת מה שצריך עתה האדם בהווה כל ימי חייו להתגבר, להפוך כל מיני עצבות, שהם בחינת גנוחי גנח יילו ליליל, להופכם כולם לשמחה כנן. שעל ידי זה עיקר התשובה שבא על ידי יישוב הדעת, שהוא על ידי שמחה. והעיקר, שעל ידי כוח מצוות שופר נזכה להתעורר באמת ולהכניס לאמונה הקדושה בליבנו, שזה כל שמחתנו בבחינת אשרי עם יודעי תרועה השם באור פניך יהלכון. להשיג בחינת אור הפנים שמשם כל השגת הדעת הקדוש לידע כי השם הוא האלוקים, שזו בחינת בשמחה יגילון כל היום וכו'. עד שנזכה לחטוף כל היגון והנחה שמשם כל האבונות להופכו לשמחה, שזה עיקר התשובה, בחינת אבונות נתאפכין לזכויות וכנל, שזה בחינת כל התורה שהוא העיקר וכנל. עין ב', וזה בחינת כל מזמור הודו להשם שאומרים קודם התפילה בהתחלת הפסוק דזמרה, שמדבר בעבר והווה ועתיד, כמו שאומרים שם זכרו נפלאותיו אשר עשה וכו', זכרו לעולם בריתו דבר ציווה לאלף דור אשר קראת את אברהם וכו', שנתן לנו את התורה והכניסנו לארץ ישראל חבל נחלתנו וכו', שכל זה מדבר בגודל הניסים של העבר. ואחר כך אומר שירו להשם שיר חדש בסירום יום אל יום ישועתו, שגם בכל יום ביום הוא עושה עמנו ישועות נפלאות ונוראות וכנל. ואחר כך מזכיר על העתיד כמו שכתוב וישמחו השמיים ותגל לארץ ירעם הים ומלואו וכו'. אז ירננו כל הצייר לפני השם, שכל זה נאמר על העתיד. כי בכל זה אנו צריכים לשמח עצמנו בכל עת, בפרט קודם התפילה, ולהודות לשמוע ידבח על הניסים שכבר עשה עמנו, ואשר הוא עושה עמנו עתה בכל עת, ובצר ומרחיב לנו וכו', כמבואר מזה הרבה לאל ובמקום אחר. ואשר הוא עתיד להטיב עמנו לנצח בכוח הצדיקי אמת שאנו חוסים בהם. וכל זה המזמור הודו, אמר דוד לפני אהרון כשנכנס למקומו וכו', כמבואר בדברי הימים. כי עיקר השמחה כשבא אהרון אל מקומו שנמשך מבחינת ברוך כבוד השם מקומו כנל, שמשם מקור השמחה. כי עיקר השמחה היא התורה שנמשכה משם וכנל. וכן בכל השירות והתשבחות רובה מדברים בעבר והווה ועתיד כנל, הכל כדי לשמח נפשנו בעוצם גלותנו הארוך בגוף ונפש, כדי שנזכה לשוב על ידי זה ולהתקרב ולהתדבק לשם מטבח, שהעיקר על ידי שמחה וכנל. עין ג', וזה שהיית באותיות רבי עקיבא, מובא בילקוט ראובני פרשת שמות וזה לשונו. דבר אחר, אקה אשר אקה, במידת הרחמים בראתי העולם, ובמידת הרחמים אני מנהיגו, ובמידת הרחמים אני מחדשו. דבר אחר, אקה אשר אקה, במידת טוב בראתי העולם, ובמידה טוב אני מנהיגו, ואני עתיד לחדשו. עד כאן לשונו. היינו כנל, בחינת הוא יטיב, הוא מטיב, הוא יטיב. שעל ידי זה עיקר השמחה והדבקות בו ידבר, שהוא החיות והקיום וכו' כנל. וזה בחינת אקש, הוא בחינת קטר, כמו שמבואר שם על פסוק, ויהיה עמך ואברכך. כי כתר בחינת מקום הנ"ל, בחינת המסדר וכו', ומקור השמחה שמשם הגאולה של מצרים ושל כל הגלויות כנ"ל. וזה שסיים שם דבר אחר במידת אמונה בראתי העולם, כי אמונה בחינת שמחה כנ"ל, שזה יסוד הכל כנ"ל. ע"ד. ועל כן אומרים אלו השלוש פדויות וכו' בהטבת חלום. כי עיקר תיקון החלום הוא על ידי שמחה, כמו שמסיימים בהטבת חלום, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יניך וכו'. כי כבר מבואר שהשינה נמשכת בשורשה מיגיעת המוחין על ידי הרדיפה והמעכב כנ"ל. וכפי תיקון המוחין, כן השינה וכן החלומות. ועל כן עיקר תיקון החלום שאינו טוב הוא על ידי המשכת השמחה של שלושת המטיבים, שעל ידי זה עיקר תיקון המוחין כנ"ל. ועל כן אומרים אז השלוש פדויות ושלוש הפוכות וכו'. כי על ידם נמשך בחינת שמחה ושלום, שזה עיקר בחינת הפדיון מכל הצרות שמתבטלים על ידי השמחה כנ"ל. ע"ה. ואין בזוהר הקדוש פרשת פנחס, מה שהיית על פסוק שמה ישראל וכו', וזה לשונו. אמר רב אמנון הסבא, כל מן דמייחד ייחוד הדה בכל יומה, חד וזמינה עלה מלאלה מרזה דעת ונילן. שין מם מאי סיטרה ואלף חד מאי סיטרה, וסימנך אשמח, דכתיב אנוכי אשמח בהשם, בהשם ממש, דה ייחוד הקדישה ושפיר. עד כאן לשונו. וזה כל כותב דברנו הנ"ל בכל הדרוש הזה. שעיקר פנימיות דברנו, שכל אחד מישראל צריך לשמוח בהשם, בחינת אנוכי אשמח בהשם הנ"ל. שזה עיקר הגאולה והישועה של כל אחד מישראל. והעיקר שכל אחד מישראל איכשהו צריך לשמוח במה שהוא זוכה על כל פנים לומר שמה ישראל פעמיים בכל יום. וכמו שאנו מתפארים בזה, אשרינו מה טוב חלקנו וכו'. כי זה כל חיותנו ותקוותנו בעולם הזה ובעולם הבא לנצח. כי לא יישאר מהאדם ומהזמן הפורח כלום, כי אם שמחת האמונה הקדושה, כמו שמבואר לאל. וזה מבואר בזוהר הקדוש הנ"ל שגילה לנו שצירוף תיבת אשמח מרומז באותיות שין מם, משמע, ואותיות א' ח' של אחד וכו'. כי צריכים לשמוח בזה מאוד מאוד מה שאנו זוכים לייחד שמו יתברך בכל יום, בבחינת אנוכי אשמח בהשם וכנ"ל.